India hangja. Magazinműsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Szerkeszti Bányai Géza, Szilágyi Márta és Lakatos Gyula. Közreműködik Bagaméri Anita, ma a technikát Nakhmari Hát kezeli. वांछाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok. A mai India hangja magazinunkban egy téma körül fogunk keringeni. Nem is téma tulajdonképpen, hanem egy személy, akit úgy hívnak, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu, egy nagy hatású lelki forradalmár volt, fél évezreddel ezelőtt jelent meg Bengálban, és az Isten szeretet a bhakti tanítója volt, és a hatása a mai napig is kihat, sőt, azt lehet mondani, hogy ma talán még erőteljesebb, hisz Indián kívül is érezni a hatását. Először a Chaitanya Upanishadot hallhatjuk, majd utána egy telefoninterjút folytatunk Leveles Zoltánnal, aki számos helyre vitt csoportokat már Indiába, ő egyébként egy hindu szerzetes, Harijan Swami néven. Vele fogunk beszélgetni azokról az élményekről, amit Indiában az ünnepek során tapasztalt. 10:30-kor Govinda konyhája Lakatos Gyulával, benne pedig Chaitanya konyhája, Chaitanya Mahaprabhu receptjei. Utána egy történet fog következni, az exotikus szerzetes, Chaitanya Mahaprabhu életéből egy rész, amikor fölvette a szannyászt, a lemondott életrendben élők ruháját magára öltötte, és ez nagyon érdekes és szép történet rávilágít arra, hogy Indiában a lelki élet az mennyire természetes, és mennyire mélyen érinti az embereket. Utána egy összeállítást hallatunk egy magyar társaság, a Gandharva együttes lemezéről, Csétanya élete és tanítása, ami az indiai zenét dramatizálja meg, és egy kis olyan kis színházi előadás féle formájában mutatja be Csétanya tanítását. És végül pedig Csétanyának az egyetlen ránk maradt írásos műve, a Siksástaka hangzik el, amelyik 8 vers az Isten szeretetről, és mondhatjuk azt, hogy a világirodalom vagy a vallásos irodalom egyik gyöngyszeme. Hallgassanak hát bennünket, legyenek velünk itt az India hangjában egészen 12 óráig. Ma különleges nap van. Nem csak teli hold van, hanem a bengáli vajsnavák szent ünnepe is. Jó 500 évvel ezelőtt ezen napon jelent meg az istennyi Sri Chaitanya Mahaprabhu, aki hatalmas lelki forradalmat indított útjára. A lelkiség tiszta formáját tanította mindenkinek, az Isten szeretetet, a bhakti vallását. Már ez a tanítás már Indián kívül is sokakat megérintett. Sri Chaitanya megjelenését már az Upanishadokban megjövendölték. Hallgassuk meg, miként beszél erről a Chaitanya Upanishad, amit Bhaktivinoda Thakira fordítás alapján ismert meg a világ. Pippaláda híres bölcs volt. Tanításait számos Upanishadban megtaláljuk. Egy alkalommal tűzifát szedett az áldozathoz, majd odament atyához, az Úr Brahmához, és így szólt hozzá. Uram, kérlek, mondd meg nekem, mi az, ami igazán kedvező ebben a világban? Az Úr Brahmá azt mondta. Elégedj meg nagyon kevéssel, fékezd meg a vágyaidat, és uralkodj az elméden. Pippaláda, miután elméjében megtisztult, ismét elment az apjához. Uram, a Kali Jógában, a modern korban az emberek egészen elmerülnek a bűnös tettekben. Hogyan fognak majd felszabadulni? Kérlek, mondd el, kit tiszteljenek Istenben? Melyik mantrát zengjék? Brahmá így válaszolt. Elmondom neked a bizalmas igazságot. A legnagyobb személyiség, a legfelsőbb lény, a felső élek nem más, mint az Úr Krishna, akit sokféle néven illetnek, mint például Govinda vagy Hari. Ő áll az anyagi természet kötőerői felett, és formája az igazság. A Kali Yuga vérzivataros korában aranyló színben és két karral fog megjelenni a Ganges partján, Navadvipa földjén, hogy mindenkinek hirdesse az odaadó Isten szeretet, a baktit az egész világon. Az írások így beszélnek erről. A legfelsőbb személy sokféle transzcendentális alakban jelenik meg. Színe mindig más, vörös, fekete és fehér. Legközelebb aranyló színben fog megjelenni, és ezért Gaurahari az aranyló úr néven is ismerik. Gaurahari nem más, mint Sri Chaitanya. Egy bakta az Isten szeretettel átíthatott hívő formájában jön el, hogy az úr odaadó szolgálatának ajándékát megossza a világgal. A legfelsőbbet így a szeretetteljes odaadás révén lehet megismerni. Tiszteletteljes hódulatomat ajánlom annak, aki a Védanta által ismerhető meg, aki a felső élek, aki maga az Úr Krisna. Ha megismerjük őt, Sri Chaitanyát, legyőzhetővé válik a halál. Aki őt követi, túllép a májá az anyagi illúzió körén. Isten mindenkinek örömet szerez azzal a mantrával, melynek a forrása az ő saját neve. Magasabb energiája a boldogság és a tiszta tudat. A Hari, Krishna és Ráma szavakból áll ez az eredeti mantra, amit Mahamantrának is neveznek. Hari az, aki az anyagi vágyak csomóját a szívből eltávolítja. Krishna a mindenkit vonzó eredeti lény, és Ráma a boldogság formája, akinek mindenkinek örömet ad. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Az írások részletesen szólnak erről a mantráról is. A Mahamantra bizalmas, transzcendentális és csak az odaadó szolgálat által érthető meg. A három isteni névből álló 16 szava a mantrának nagyon szépséges. Akik ezeket a neveket rendszeresen éneklik, józan személyek, akik túl tudnak jutni az illuzórikus energián. Erre nincs más mód. A Mahamantrát, amely a legnagyobb titok, rendszeresen kell ismételve recitálni. Az Úr Chaitanya tehát nem más, mint a felső élek. Ő Sankarsana, ő Vászudéva, ő Shiva. Ő a félistenek, a mozgó és mozdulatlan lények, minden örökkévaló és minden ideiglenes eredeti oka. Erről eképpen szólnak az írások. Amikor az ideiglenest élvezik, az hatásként ismeretes és múlandó. De azt mondják, hogy a szellemi lélek örökkévaló. S az eredeti lélek az oka annak, ami múlandó, és azon túl annak is, ami múlhatatlan. A legfelsőbb személy túl van a múlandón és a múlhatatlanon. Legfelsőbb igazságnak nevezik, mert ő mindenoknak az oka. Akiben szeretet ébred az Úr Chaitanya iránt, s őt imádja, vagy rajta meditál, megszabadul a bűntől, megtisztul, megérti a legfelsőbb igazságot, s legyőzi a siránkozást. Nincs ennél magasabb cél. Ezekkel a szavakkal tanította hát az Úr Brahma Pippaládát, s így zárul a Chaitanya Upanishad. Gai Gaura Madhur Sare Gai Gaura Madhur Sare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hari Nam Gai Gaura Madhur Sare Grihe tako bange tako sada hari bole dako suke dhuke bhula nako badne hari nam karare nam gai gaura madhur sare gai gaura madhur sare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hari, Nam Gai, Gaura Madhur. madhun sare maya jale bhaddo hoye achamiche kaj loye akhanna chaitanna peye radha madhav nam bolare nam gai Gaura madhun sare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Nam Gai Gaura madhun sare Nam Gai Gaura madhun sare Jivan na haila shesh Na bhajile Hrishikesh Bhakti vinodu padesh akbar Naam rase matare nam gai Gaura madhun sare Gai Gaura madhun sare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Nam Gai Gaura Madhun Sare Gai Gaura Madhun Sare Időközben a telefonnál Leveles Zoltán. Halló, Zoltán! Halló, Leveles Zoltán vagyok. Nem is csak ilyen néven lehet téged szólítani, hanem Harijan Swami néven is, hisz többször küldtél már anyagot az India hangjából, sőt, hát tulajdonképpen neked köszönhető, hogy India hangjának nevezzük a műsorunkat, hiszen te egy régi indiai utazó vagy, és számos embernek küldesz India hangja címen egy hírlevelet, ami sok részében föl is van használva ebben a műsorban. De ma arról az élményedről szeretnék, vagy élményedről hallani, ami Indiában érhetett, akkor, amikor ünnepeken voltál, már pedig úgy tudom, hogy elég számos ünnepen vettél már részt. Hát először is megtisztelve érzem magam, és köszönöm szépen, hogy még ha így távolról is, de együttműködhetek a Civil Rádió India. Hello. Lehet hallani? Kicsit elmondta hang, szerintem maradj nyugodtan. Azt tudnia kell a hallgatónak, hogy te egy vidéken vagy a pusztában, a Nandafalvi hindu templomnál, úgyhogy azért a hallgatóink egy kis, hogy mondjam, elnézést kell kérjük, hogyha a hang néha kimarad. Halló, folytatjuk. Jó, akkor az indiai ünnepek. Igen, jól? Hát akadozik, de próbáljuk meg. Ami az indiai ünnepeket életét, valóban részt vettem egy néhányon, és hát igazából az ünneptől függetlenül is Indiában, hogy az ember elmegy egy nagyobb templomba, akkor az olyan, mintha egy ünnep lenne. Tehát nem lehet elképzelni azt innen, tehát azt látni kell, hogy milyen, amikor reggel 5 órakor gyülekeznek a hívek a templom előtt, és betódulnak, várakoznak a kapu előtt, énekelnek a kapu előtt, aztán ha megnyílik az oltár, akkor meg tömegek szó szerint felsírnak. Most ilyen egy hétköznap. Ami pedig a ünnepeket illeti, hát tájegységenként eltérő. Ugye hát ma egy nagyon különleges nap van, ez a Gurpurnim, vagyis a harmadik telihold. Tulajdonképpen ilyenkor két ünnepem, az egyik, amiről a műsorunk is szól elsősorban, az Chaitanya Mahaprabhu megjelenése, a másik pedig a Holi. Igen, és ráadásul azért is különleges ez a mostani harmadik telihold, mert egybeesik egy teljes napfogyatkozással, és hát Chaitanya születésekor is pontosan egy ugyanilyen teljes holdfogyatkozás volt. Ráadásul ugyanarra az időpontra esik, tehát közel éjfélkor lesz teljes holdfogyatkozás. Haló? Igen, hallunk. És hát a, hát a holi az pedig sok ezer évre nyúlik vissza a holi történetet. Történetesen, amikor a Mahábharata főhősei, Krisna játszadozott a pajtásaival, és akkor történt az, hogy festékkel dobálgatták egymást, és hát a festék az, mint színek, az érzések, érzéseket jelentik, hogy elképzelik ebben a történetben, és hát azóta is évről évre, ezen a napon egész Indiában az a szokás, hogy még a legnagyobb haragosok is átkopognak egymáshoz, és visznek valami ajándékot, és hát kedvesen beszólják egymást egy kis festékkel, átölelik egymást. De most ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy volt szerencsém ilyen holihoz. Tehát úgy néz ki, hogy az ember olyan festékes lesz, hogy két hétig nem lehet lemosni ezeket a festékeket az ember bőréről. Én emlékszem, amikor egyszer találkoztunk, és a csoportoddal érkeztél Indiából, azt hittem, hogy punkok. De kiderült, hogy egyáltalán nem nagyon is konszolidált emberekről volt szó, hanem lila, sárga és zöld volt a haja mindegyiknek. Jó, hát az nagyon érdekes volt, hogy éppen elmentünk a magyar nagykövetségbe, nagykövetségre Delhibe, és én egyetemi tanár volt velem, meg egyetemisták, és akkor nyakkendőt öltöttek, meg öltöny, és hát a hajukat pedig színes volt, meg a bőrük is. No, szóval ez volt a holi. Ami pedig Chaitanya Mahaprabhu születését illeti, a Chaitanya nyilván biztosan volt erről szó, hogy Bengálban jelent meg, de hát a Chaitanya Mahaprabhu születése egyáltalán nem korlátozódik Bengálra, hiszen Chaitanya körbe zarándokolta egész Indiát, hogy azt ma is teszik nagyon sokan, és ilyen ünnepek előtt szoktak tenni fogadalmakat, hogy eldolgolnak egy szent helyre, és akkor visznek magukkal egy kis csupor szentelt vizet, és gyalog, mezítláb, akár sok száz kilométereket is legyalogolnak, és akkor arra a bizonyos ünnepre érkeznek meg. Hát legutóbb, amikor most kint voltam, itt jöttem haza, akkor a Shiva Ratri ünnepre készültek itt az emberek, a Shiva házasságkötésének a napjára, és hát lehetett látni a közutakon a sok-sok zarándokot, amik viszik átukon ezek a szentelt vizes csuprokat, és akkor arra bizonyos napra megérkeznek arra által kiválasztott szent helyre, és akkor a imádott istenséget megfürözték azzal a szentelt vízzel, amit végig citálnak India szent porában. Mennyire hasonlítanak ezek az ünnepek, mondjuk itt mondjuk egy vallás ünnephez, ahol nálunk is azért van körmenet, énekelnek, bár inkább ilyen méltóságtérs, vagy kimért a hangulat Európában? Hát nem gondolnám, hogy megfelelő volna az a kifejezés, hogy kimért a hangulat, mert hát lévén egyfelől, hogy az indiaiak eléggé momentumosak, és hát azért itt sokkal nagyobb tömegekről van szó. Hát most volt szerencsém, éppen Shiva Ratrikor egyébként a Kumbh Mela ünnepségen voltam, az a világ legnagyobb egyértett vallásos megmozdulása. Most a hatodik éve volt a Kumbh Mélának, de 12 évente van a nagy Kumbh Méla. A legutóbbi nagy Kumbh Méla az 6 évvel ezelőtt volt, és akkor olyan 60-70 millió ember vett részt ezen a ünnepségen. Ez egy hónapig tart, tehát az egy hónap alatt közel 70 millió ember fordult meg. Most ezen a fél Kumbh Mélán, amin én is részt vettem, 10 milliósra becsülték a oda zarándoklók számát. És hát amikor szent fürdő van, akkor mondjuk ott kimértek az emberek valóban, igazad van. És tehát megérkeznek a folyópartjára, és akármekkora tömeg van ott a folyópartján, felajánlják a hódolatukat a folyónak, egy kis folyóvizet visszacsorgatnak a folyóba, tiszteletéül jeléül, és aztán virágot ajánlanak fel, meg füstölőt, és végül szentfüldöt vesznek. Viszont a templomi, amikor megérkeznek a templomba, a templomi ünnepek azok hát egy picit olyan, mint amikor hát nem tudom mihez hasonlít, amikor nálunk van egy nagy rockstárnak valamilyen koncertje. Tehát úgy hömpörögnek a tömegek, és egyszerűen tolakodás van. Mondjuk ez a tolakodás Indiában nagyon általános, mert hát először furcsálottam, hogy hogy lehet az, hogy a tolerancia világában tolakodnak, de meg kellett értenem, hogy Indiában másképp nem működhet a dolog. Tehát az ember előre enged maga elé másokat, akkor sose fog tudni felszállni a vonatra, mert hát az 1 milliárd, 100 millió ember, akárhogy is, de óriási tömeg. Most a templomokban is jelen van ez a tolakodás, és sokszor az van, hogy az ember órákon át áll sorba a templom ajtaja előtti kígyózó sor végén, és akkor nagy nehezen bejut az oltár elé, és lehet, hogy a nagy tömeg miatt 3-4 másodpercig láthatja az oltárat. De látszik, hogy az odaérkező tömegek azok maximális elégedettséggel és boldogsággal hagyják el a templomot. És mit tekintenek a fő eseménynek egy ilyen ünnepen? A fő eseménynek teszem azt, mondjuk, hogyha egy jeles személynek a születésének napját ünneplik, akkor azt az időpontot várják, amikor mint ahogy teszem azt, Jézusnak a születésekor várjuk az éjfélt, hasonlóan a hindu szenteknek a születésének a napján is azt az időpontot várják. Teszem azt az éjfélt, vagy a napkeltét, vagy holdkeltét, attól függ, hogy mikor esik a... A mai alkalom ugye a holdkeltel az igazi pont. Igen, az valamikor este 5:30, 6:30 körül van. Erről megosztanak a vélemények, hogy pontosan mikor van. Ez azért nehéz kérdés, mert egyik időpont az, amikor éppen a megjelenésének helyén van holdkelte. Vagy másik időpont az, amikor ugye közben jön még a téli-nyári időszámítás is. A lényeg az, hogy este 5:30, 6:30 körül van ez a bizonyos pillanat, amit várnak az egész világon Chaitanya Mahaprabhu követői. Hát Bengálban, ami most pillanatnyilag zajlik ezekben a percekben, az leírhatatlan. Felfoghatatlan tömegek hömpölyögnek, ilyen körmenetet csinálnak, egyik szent helyről a másikra átlátogatnak, és ezek a hatalmas tömegek táncolnak, és énekelnek felhangon. Most megérkeznek egy templomba, helyet cserélnek a tömegek, egyik tömeg be, másik ki. Ezek ilyen csoportok, ugye, aminek mindegyiknek van külön énekese, sőt, hát külön erősítőket visznek magukkal, és meglehetős hangzavarba folyik. Igen, hát sajnos erősítőket is visznek már magukkal. Gondolom ez Chaitanya Mahaprabhu idejében nem így volt, de ma már ezek az erősítők segítik az énekeseket, mert a nagy tömegeket másképp nem lehetne összetartani. És hát aztán a végén meg, amikor beérnek a templomba, akkor mondjuk a dobosok, ők mennek mindig elő, és akkor egyszerre 4, 6 vagy 8 dobos, attól függ, melyik mellettnek hány dobosa van, azok ilyen gyönyörű körtáncot járnak. Nem úgy kell elkezdeni mondjuk a szufi derviseknek a körtáncát, tehát nem ilyen lassú, meditatív, hanem inkább ilyen extatikus, körhintaszerűen pörgő dobtáncot, amikor is a dobosoknak a csoportja virtuózszerűen együtt játszik, és pontosan, teljes precizitással együtt táncolnak. Miközben hatalmasokat szögrécselnek a magasba. Ez gyönyörű látvány, és csak ennek a látványától is az ember révületbe esik. Köszönjük szépen Leves Zoltánnak ezt a beszámolót, és hát én azt hiszem, hogy ahol te vagy, Nandafalván, Szeged mellett, azért is a hang ott a pusztában egy kicsit néha elhalt, bár a beszélgetés fő részében igazán jó volt. Ti is egy hasonló ünnepet csináltok, bár nem tudom, hogy ennyire sok dobos lesz-e ott. Hát ha meghívhatlak és eljössz, csatlakozol, akkor te is dobolhatsz. Köszönöm szépen, búcsúzunk. és Leveles Zoltánt, Harizsán Szalmit hallották tehát. Govinda konyhája. Gasztronómia felsőfokon, hús nélkül. Lakatos Gyula műsora. Boldogságot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. Mai Govinda konyhája műsorunkban mi is az ünnephez csatlakozunk Chaitanya Mahaprabhu megjelenési napjához, mert ilyenkor Indiában is természetesen a Vaishnava elvek, tehát a személyes Isten hit követőinél az étkezés is egy nagyon fontos dolog, és ilyenkor rengeteg finomféle különlegességeket ajánlanak föl Krisnának. Előtte egy programismertetőt tartunk, kérjünk, tartsanak velünk, és a vége felé szintén szokásos módon receptismertetés következik. És műsorunkhoz, illetve a szokáshoz ragaszkodva, illetve folytatva, akkor egy idézettel kezdenénk ezt a mai műsort is. Az idézet Gandhitól származik. Egy nemzet nagysága és morális fejlődése lemérhető azon, hogyan bánnak az állatokkal. Az élve boncolás a legsötétebbike azoknak a sötét bűnöknek, melyeket az ember ma elkövet Isten és szépséges teremtése ellen. Nem illik minden nap imáinkba belefoglalni a könyörületes Isten áldását, ha mi viszont nem gyakorlunk elemi könyörületet a többi teremtménytársunk iránt. A mai napon egy program ismertetéssel szeretnénk kedveskedni, méghozzá egy elég különleges Magyarországon, meg Budapesten nem sok esetben előforduló programmal. Ezzel kapcsolatban köszöntöm szeretettel Döme Barbarát, aki ennek a programnak a létrehozója és levezetője. Szervusz, Barbara! Jó reggelt kívánok, szép napot mindenkinek! Érdeklődni szeretnénk, hogy milyen program lesz ma, mit szerveztél? A mai napon egy vegetáriánus ismerkedési este kerül sor, amelyet a Vegatalálka hely szervezett. Ide mindenkit szeretettel várunk, aki szeretné egy kicsit vegetáriánus emberek között tölteni az idejét. Ismerkedni fogunk, barátkozni, játszani, és megkóstolunk különböző finom vegetáriánus ételeket. És a hely, ahol lesz ez a találkozó, tulajdonképpen ez is egy különleges hely, mert ez egy bio teázó, és ez a 6. kerületben az 5-ös utca 8 szám alatt található Rebarbara teázó. És tulajdonképpen akkor itt egy idézőjelbe téve sima ismerkedési est lesz, ahol a vegetánsok beszélgetnek egymással, kicserélik tapasztalataikat? Hát tulajdonképpen ugye onnan indult a dolog, hogy van nekünk egy honlapunk a www.vegatalalkahely.gportal.hu, ahol nemrég elindítottunk egy ismerkedési, társkeresési rovatot, és arra jöttünk rá, hogy jó, hogyha az emberek találkoznak ugye itt virtuálisan, de fontos az is, hogyha utána személyes kapcsolatba kerülhetnek egymással, és ezért is gondoltuk azt, hogy ez a mai nap például jó alkalom arra, hogy akik már mondjuk cseteltek egymással, vagy levelet váltottak, azok személyesen is megismerkedjenek, és hát reméljük, hogy nem csak barátságok, hanem szerelmek is szövődhetnek, mint ahogy már volt is erre példa, vagy van is erre példa, mert egy pár ez alatt a rövid idő alatt, ami alatt működünk, már szövődött is egy pár között szerelem. Úgyhogy reméljük, hogy sikeres lesz a dolog, és minél többen megismerhetik egymást. Hát gratulálok, nagyon jó kezdeményezés, és felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogyha este ráérnek, és van kedvük különleges ételeket enni, egy jó társaságba menni, akkor látogassanak meg. Még egyszer létszes mondd el a címet akkor. Tehát a 6. kerületben van, az 5-ös utca 8 szám alatt, Rebarbara teázó, és 18 órakor várunk mindenkit szeretettel. Ez az Oktogonhoz van nagyon közel, tehát így lehet megközelíteni. Jó, nagyon szépen köszönjük az információt. Szervusz, Barbara! Köszönöm szépen, viszont hallásra! A mai napon, ugye már volt róla szó, ünnep van. Chaitanya Mahaprabhu megjelenési ünnepe. Chaitanya Mahaprabhu az a személy, aki tulajdonképpen Krisnaként tisztelnek, aki eljött azért, hogy a bhakti joga folyamatát, a mantra joga folyamatát az embereknek a gyakorlati életben bemutassa. És a vaisnavák, azon hívők, akik Istent mint szemét fogadják el, azok lelki gyakorlataiban az étkezés is nagyon fontos szerepet tesz ki, és ennek oka nagyon egyszerű. Tehát egy Isten hívő ember számára nyilvánvaló az, hogy az ételek, az alapanyagok, de tulajdonképpen fogalmazhatunk úgy, hogy az egész teremtés az Istennek a tulajdona, tehát ő hozta létre, ő teremtette, ő irányítja, ő tartja fenn. És egy hívő számára, például az étkezés területén, amikor eszik, akkor ezt a folyamatot, ezt a szokást, hogy úgy mondjam, létfenntartási szokást, ezt valamilyen módon megköszöni előtte Istennek, és ez Indiában nem valami kuriózum, mint ahogy a világ más részein sem, a különféle világvallásokban, hanem ez egy természetes dolog, hiszen az asztali áldás, a kenyér megszentelése, vagy különféle más vallásokban a rituális szokások az étkezés előtt, mind azt segítik elő az emberek számára, hogy tudatosuljon arról, hogy kinek a lehetőségéből van étkezési lehetőség, ki az, aki megteremtette az alapanyagokat, kinek tartozik köszönettel. Én nem akarok most így tulajdonképpen nagyon minősíteni, de a tanulmányaim, kutatásaim alapján azt találtam érdekesnek, hogy a legteljesebb mértékben Indiában teljesedik ki ez a szokás, ez az étkezési, vallási szokás. Mégpedig len olyan értelemben, hogy már akkor Istennel kapcsolatos gondolatok, elme, állapot, meditatív helyzetbe helyezik magukat a hívők, amikor elkezdik a főzést. Tehát tulajdonképpen az a nagyon érdekes szokás a vaisnava, tehát a Krisna tudatos étkezésben, hogy már előtte az emberek úgy főznek, hogy azt az ételt, azt Istennek készítik el. És nem kóstolnak például bele. Éppen azért nem, mivel a felajánlás, tehát az étel felajánlás, amikor ez elkészült, akkor az abban a tudatban történik, hogy ez az étel, ennek az ételnek a megkóstolásának elsődleges élvezője az maga, hogy Isten kell, hogy legyen. Ezért úgy főznek, úgy készítik az ételt, bármi is legyen az, hogy soha nem kóstolják meg. És amikor az ételek elkészültek, amikor minden megvan, akkor vagy a templomban, vagy a mindennapi életben, a családoknál, a saját házi oltárukon megfelelő külön kis edényekbe ezeket az ételeket odaviszik az oltárhoz, és megfelelő mantrák, imák segítségével, közvetítésével ezt az ételt felajánlják. A rituációnak egy további folyamata az, hogy bizonyos ideig otthagyják ezt az ételt, hiszen ahogy mi is egy ideig eszünk, egy hívő, aki személynek képzeli és hiszi Istent, ő is úgy gondolja, hogy hát Istennek is bizonyos értelemben szüksége van arra, hogy egyen, tehát úgymond idézőjelet eltéve normálisan elfogyassza a neki felajánlott ételt. És amikor ez megvan, letelik az a bizonyos idő, akkor elveszik ezt az oltáról ezt az ételt, és ezt az ételt hívják ott Indiában szaknyelven Maha Prasadamnak. Maha az azt jelenti, hogy nagy, a Prasadam szó pedig az azt jelenti, hogy kegy. Tehát ez az étel, amit fölajánlottak Istennek, ez Istennek a kegye, miután Isten elfogadta. És ez nagyon fontos a vallási életben, a lelki folyamatokat végző ember számára, ugyanis azok az energiák, amik a növények, gyümölcsök, meg a többi étel képvisel, ezek az energiák lelkivé változnak át. Ugyanis azt tanítja a vallás, hogy bármi, ami Istennel kapcsolatba kerül, amit neki szeretettel felajánlanak, ő azt elfogadja, és azáltal, hogy vele kapcsolatba került, lelki energiával telítődik, lelki energia hatja át az egészet, és hogyha a hívők, az emberek ilyen ételt, ilyen lelki energiával telített ételt fogyasztanak, az nagyon nagy mértékben segíti azt a belső megtisztulást, ami tulajdonképpen minden ember számára fontos, hogy megtalálja a helyét az életben, a világban, és megtalálja a saját belső boldogságát is. Most nézzünk egy pár receptet annak érdekében, hogy tulajdonképpen milyen ételek is vannak. Úgy összeállítottunk egy kis ebédet képletesen, aminek az első fogása ugye Indiában is a leves. Ez egy különleges leves, nagyon könnyű elkészíteni, és szeretném már most elmondani, hogy ezek a receptek nem csak indiai elkészítési lehetőséget biztosítanak, itt nálunk Magyarországon is bárki elkészítheti. Nézzük meg, mi is az első. Jó. Tehát a túróleves receptje következik. Hozzávalók 2 liter házitej, 2 darab citrom, 2 darab paradicsom, egy csomag petrezselyem, egy kis kanál kurkuma, egy kis kanál őrölt római kömény, leves tészta ízés szerint és só. Az elkészítése: a felforralt tejbe csavarjuk bele a citromlevét, majd állandó kavargatás közben várjuk, hogy kicsapodjon ez a citromlé. Tegyük hozzá az őrölt fűszereket, főzzük bele a tésztát, és a végén pedig tegyük bele a felszeletelt paradicsomot és a petrezselyem zöldjét. Nagyon egyszerű, nagyon könnyű az elkészítése, amit még szeretnék hozzáfűzni, hogy mindenképpen házi tejből készítsék, tehát ne bolti tejből, mert annak az úgynevezett idézőjelbe téve száraz anyag tartalma, tehát amikor a citrommal kicsapódik, különválik a savó és a sűrűje, az bolti tej esetében hát igencsak nagyon minimális, tehát feltétlenül házi tejet vegyenek. Amivel talán még pikánsan lehet tenni, lehet kapni nálunk is ezt a köri fűszerkeveréket, hogyha a tejben már a kicsapás előtt beletesszük ezt a köri fűszerkeveréket, akkor maga a túró is nagyon ízletes lesz, tehát átveszi jobban a ízt, amit a köri képvisel. Tehát ez volt a levest. Most nézzük meg, milyen további fogások. Jó, a tamarindos rizs. Hozzávalók 2 csésze főtt rizs, 1/2 csésze tamarindvíz, 1 evőkanál csanadál, 2 evőkanál amerikai mogyoró, 20 körilevél, 3 hegyes piros paprika, mustármag vagy köménymag, kurkuma, hing és só. Az elkészítése pedig a következő módon történik. Keverd össze a mustármagot vagy köménymagot, amerikai mogyorót, csanadált, kurkumát és egy csipetnyi hinget. Pirítsd meg, amikor barnulni kezd, add hozzá a tamarindvizet, a körileveleket, piros paprikát és a sót, forrald fel, hogy pasztává sűrűsödjön. Keverd bele a rizsbe. Adhatsz hozzá még mentalevelet és kókuszcukrot is. Most két nagyon érdekes alapanyagot hallottunk itt. A csanadál, illetve a hing, illetve talán a tamarind is a magyar konyhában nem igazán olyan elfogadott. Mindegyiket bioboltokban Magyarországon is be lehet szerezni. A tamarindnak az a különlegessége, tehát emésztés elősegítő, tehát könnyűvé teszi az emésztés, és elég pikáns íze van, olyan kis citromos íze van, és hát tényleg nagyon különleges ízt hatásad. A csanadál az nem más, mint a bioboltokban a munkó babot lehet kapni, ilyen egész kis babocska, hasonlít, mint nálunk a sárga borsó, feles sárga borsó, csak sokkal kisebb, tehát a nagysága sokkal kisebb. Lehet kapni zöldbe, barnába, bordó színben, mindegyik nagyon finom, érdemes kipróbálni, mert nagyon egészséges, és a magyar babhoz viszonyítva, illetve általánosságban véve a babhoz viszonyítva lényegesen könnyebb az emésztése, és nincsenek, hát időzértélve utó hangok a dologgal kapcsolatban. A másik pedig az, hogy a hing, amit olvastunk. A hing az nem más, mint a hagymamag. Nagyon ajánlom minden, ja, bocsánat, nem, hanem a aszafoietida. Az egy olyan különleges gyanta, lehet poralakban is kapni a bioboltokban, amit Indiában és egy-két kultúrában a hagyma helyett használnak. Tehát, hogyha valakinek a illó olajtartalma miatt a hagyma, vagy erős, vagy emésztési problémái vannak, akkor szeretettel tudom ajánlani ezt a aszafoietidát, akár őrleményben, akár ilyen darabos változatban. Nézzünk, milyen lehetőségek vannak még különleges indiai ételekkel. Jó. A kadala maluva következik. Hozzávalók: 1 konzerv csicseriborsó, 5 főtt krumpli kockákra vágva, 2 hagyma finomra vágva, 2 hegyes zöld paprika, szintén finomra vágva, Egy-egy teáskanál mustármag, bors, paprika, köménymag, só. Egy csésze kókusztej, fél teáskanál kurkuma, 25 ml olaj vagy margarin, és a díszítéshez petrezselyem. Az elkészítése: melegítsd meg az olajat, pirítsd meg a hagymát, zöld paprikát, add hozzá a mustármagot. Szűrd le a csicseri borsót, öntsd bele az edénybe a többi fűszerrel, végül a kókusztejjel együtt. Forrald fel, és a petrezselyemmel díszítheted. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, amit szeretnénk mi megjegyezni, hogy sok indiai ételben szinte alapanyagként találhatjuk meg a erős paprikát. Ezt bizonyos értelemben, hogyha számunkra ez nem kedvező, akkor nyugodtan elhagyhatjuk, hiszen tudni kell, hogy India az egy trópusi, nagyrészt trópusi ország, és az emésztéshez szinte elengedhetetlen nagyon sok esetben, még a helybelieknek is az, hogy erősödjenek, hiszen a paprika, a gyömbér és hasonló fűszerek ezek a tűzelemet tartalmazzák, és elősegítik az ételeknek a jobb, könnyebb megemészthetőségét. Hát gondolom, talán önök közül is kedves hallgatók volt, aki már volt trópusi országban, és mondjuk egy bőséges ebéd után azt érezte, hogy egész nap olyan, vagy reggeli után egész nap úgy érezte magát, mint egy kő lenne a gyomrában. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy paprikát is fogyasszanak ott. Természetesen itt ezen a éghajlaton nálunk nem kötelező, tehát elhagyható ennek a paprikának a használata. Van egy másik nagyon érdekes dolog, ami a trópusi országokra, de Indiára is jellemző, hogy nem esznek olyan mértékben kenyeret, mint ahogy mi. Tehát nem elősütött, kész boltba elkészített kenyeret fogyasztanak, hanem saját maguk csinálják meg, nagyon könnyen, nagyon gyorsan elkészíthető, frissen sült kis, inkább ilyen lepényszerűségeket, ami ugyanúgy gabonaféléből készül, ugyanúgy tartalmaz mindenféle elemet, mégis teljesen más élménye van az embernek az étkezés során, meg a hatása is. Az egyik ilyen leghíresebb kenyér, idézőjelbe téve, az Indiában az a csapati. Mi is ez a csapati tulajdonképpen? Jó, 25 darab csapati elkészítéséhez szükséges fél kilogramm liszt, meleg víz, vaj és só. És akkor nézzük, hogy hogyan készül. Keverjük a liszthez a sót, és gyúrjunk a meleg vízzel lágy tésztát. A tésztát nagyon alaposan el kell dolgozni. Letakarva pihenni hagyjuk egy órán keresztül. Kicsípünk belőle akkora darabokat, hogy 3 cm átmérőjű golyókat gyúrhassunk. Tegyük a golyókat a gyúródeszkára, és lapítsuk össze egy kicsit a tenyerünkkel. Mindkét felét lisztezzük be. Nyújtsuk ki 15 cm átmérőjű, 1,5 mm vastag kereklappá. Enyhén lisztezzük be a tetejét. Készítsünk a leírt módon 10-15 lapot, és rakjuk egymásra őket. Gyújtsuk meg a tűzhely két egymás melletti lángját. Az egyikre helyezzünk egy palacsintasütőt. Tegyünk egy tésztalapot a palacsintasütőre, és süssük meg egymás után mindkét oldalát. Akkor jó, amikor a tészta kezd elszíneződni és felhólyagosodni. Fogjuk meg egy tortafogóolóval vagy más megfelelő eszközzel, és tartsuk a nyílt lángba. Fel kell fúvódnia a csapatinak. A másik oldalát is tartsuk a lángba, de vigyázzunk, nehogy megégessük. Kenjük be vajjal a tetejét, nyomjuk ki belőle a levegőt, az elkészült csapatikat lefedve és egymásra halmozva tartjuk. Hát ez a csapati elkészítésének a módja. Hát nem olyan bonyolult, mint ahogy talán így első hallásra gondolna az ember. Amit szeretnék még segítségül a kedves hallgatóknak, hogy amennyiben ezt nem tudták megjegyezni, úgy a www.veg.hu vagy a www.govindananda.blogger.hu oldalon kép illusztrációval is megtekintetik, hogy tulajdonképpen hogy kell ezt elkészíteni. Megvan a étkezésünk. Indiában van egy nagyon érdekes étkezési szokás, ez pedig a tálalásnál jön elő. Mégpedig olyan értelemben, hogy ugye az ünnep alkalmával olvashatjuk a szentírásokban, hogy Chaitanya Mahaprabhu idejében, amikor elkészítették az ételeket, és utána szétosztották az hívőknek, azt milyen módon csinálták, milyen módon tálalták föl. és amikor én is Indiában voltam, nagyon meglepődtem, nagyon praktikus dolgokat tapasztaltam, láttam, ez pedig nem más, mint hogy levéltányérokat használnak. De a levéltányérok, ahogy például Chaitanya Mahaprabhu életéről szóló leírásokból tudhatjuk, de ma is tapasztalhatja bárki, ezek banánfa levelekből készült, tehát sima lapok, vagy szépen megformált tányérok olyan mértékben összeillesztve, hogy akár még folyadékot is lehet benne fogyasztani. Tehát nagyon praktikus. Több oka van. Az ember, miután elfogyasztotta a praszádamot, tehát a lelki ételt, akkor ezeket a levéltányérokat egy megfelelő külön elszaparált helyre viszik, ott lerakják, és azt tapasztalja az ember, hogy az első vendéget, hívott vagy hivatlan vendégek, a majmok jönnek, és az étel maradékokat, amit esetleg a tányéron maradt, azt elfogyasztják, majd jönnek a zenészek, a tehenek, és hát egyszerűen megeszik a levéltányért. Így, mikor az ember már elvégezte az étkezést, azt tapasztalja, hogy tányér is, étel is, minden eltűnt. Ekadin a Shanti Pure, Prabhu Advaitera Ghare, Duye Prabhu Bhajana Vashilo, Shaka Kariya Swadhana, Prabhu Bole Bhaktagana, Ey Shak Krishna Aswadilo. Hano Saka Swadhane, Krishna Prema Aise Mani, Se Preme Karo Aswadhana, Jara Buddhi Parihari, Prasada Bhojana Kari, Hari Hari Bolo Sarvajana. Folytatjuk a Govinda konyhát a gyönyörű bengáli dal után, aminek a tartalma szintén szervesen kapcsolódik a mai ünnephez, és arról szól, hogy Santipurában, ez Bengálban egy kis város, régen, amikor Chaitanya Mahaprabhu és társai összegyűltek Advaita Acharya házában egy ilyen lelki lakomára, akkor nagyon sokféle ételt tálaltak fel, az előbb említett leveles tálakra, és az egyik legfontosabb és legérdekesebb étel, ami Chaitanya Mahaprabhunak nagyon ízlett, és Indiában is nagyon sokan szeretik, előételt tulajdonképpen, amit saknak neveznek. Ez a sak, ez egy spenótos étel, nagyon egyszerű az elkészítése, el is mondanám, hogyha még beleférünk. A sakkot, tehát a spenótot megmossuk, és az előbb, amikor beszéltünk a levesről, turólevesről, ugyanígy tejet felforralunk, mondjuk egy 5 liter tejből, 5 citrom levével kicsapatjuk, körülbelül egy 80 deka szárazanyag, tehát ilyen túró lesz. Ezt a túrót fűszerezhetjük kedvünk alapján, formába rakjuk, és egy kb. Fél óra múlva felszeleteljük darabokra, szép kis kockákra, és ennek az az érdekessége, hogy már azon nyomban süthető is, tehát olajban, vagy ghee-ben, tisztító tajban megsütjük. Tehát meg van egy kisütött sajtunk, van a megtisztított, megmosott spenótunk, egy kis ghee-ben vagy olajban pirítunk fekete mustármagot, lepkeszegmagot, és római köményt. Amikor ez megvan, hozzátesszük, hozzárakjuk a megdínsztelt spenóthoz, és jól összekeverjük, lefedjük, hogy az ízek jól összeérjenek. Külön fogunk burgonyát, megpucoljuk, felszeleteljük, kedvünk szerint hasábra vagy kockára, azt is kisütjük olajban vagy ghee-ben, tisztított olajban, és hozzátesszük a spenóthoz. Végül hozzákeverjük a kisütött sajtot is, és szép óvatosan, hogy ne törjenek nagyon széllyel, az egészet összekeverjük, ízesítjük, a lehetőség szerint az előbb említett köri fűszer keverék, ez Magyarországon kapható, ahhoz, abból lakunk hozzá egy kis sóval, és tulajdonképpen képz is van ez a kis finom lakoma. Ez volt a sak, amiről ez az édet is szólt, amit Indiában előételnek fogyasztanak. Köszönjük, hogy velünk voltak, két hét múlva ismét jelentkezik a Govinda konyhája, és búcsúzol ismét a kis bölcsességünket, kérem hallják meg. Albert Schweitzer gondolata hangzik el. A gondolkodó embernek elleneznie kell mindenféle kegyetlen szokást, nem számít, milyen mélyen gyökerezik a hagyományban, és mekkora dicsőség veszi körül. Amikor választhatunk, el kell kerülnünk azt, hogy más életébe gyötrelmet és igazságtalanságot hozzunk, még a legalacsonyabban lévő teremtmény életébe is. Mert ha nem így teszünk, lemondunk emberi mi voltunkról, és olyan bűnt veszünk a vállunkra, amit semmi sem igazol. Mala, jai ho, mala, jai ho, mala diyo banaye natvar gopala, सुता जब दुष्टों ने घेरी द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी राखी लाज करी ना देरी राखी लाज करी ना देरी आ गए Műsorunk fő témája a Bengálban 5 évszázada élt Chaitanya Mahaprabhu, akinek megjelenési napja éppen mára esik. Aranyló test színe miatt nevezik őt Gaurangának, az arany avatárnak is. Sri Chaitanya fiatalon lépett a lemondottak rendjébe, s lett szanyászi vagy szvámi. Akkor vette fel a Chaitanya nevet is, ami egyike a szanyászi neveknek. Szüleitől a Nimai nevet kapta, mert egy nimfa árnyékában született. Most Nimai szanyászíve avatásának története következik úgy, hogy a 20. század jelentős Vaisnava tanítója Bhakti Raksha Sridhar Swami elmondta. A szoláris naptár szerint Makara Szankráti napján szerencsés csillagállás idején ment el Nimai Pandit Katvába, hogy a lemondott életrendbe lépjen, szanyászi legyen. Átúszta a Gangest, és még nedves ruhában rohanvást indult Katvába. Ezt megelőzően csak néhány barátjával, köztük Nityananda Prabhuval, Gadadhara Pandittal és Mukundával közölte. Hamarosan felöltöm a lemondottak ruháját. Néhány nappal korábban néhányan szembeszálltak Nimai Pandittal. Azok szidalmazták, akik az anyagi energiát istenítik, s a tudatot az anyag termékének tekintik. Nimai így válaszolt nekik. A leghatásosabb lelki orvosságot hoztam az embereknek, de látom, egyre jobban elhatalmasodik rajtuk a betegség, kezd gyógyíthatatlanná válni. A páciensek saját doktorukat szidják, így követnek el újabb étkeket. Lenéznek, mert családos embernek tartanak, az unokaöccsüknek. Maguk közül valónak hisznek. Már egy romlottkor legjobb ellenszerét hoztam, most mégis ellenem szőnek ármányos terveket. Jobb hát, ha lemondok a családról. Szanyászi leszek, és Krisna szent nevét hirdetve faluról falura, városról városra vándorolok majd. Így döntött hát, s néhány napon belül Katvába készült, hogy Késava Bharati Maharadzsától szanyász beavatást kérjen. Mielőtt Nimai Pandit útnak indult volna, otthonában a délután folyamán minden különösebb invitálás nélkül összesereglettek a bakták. Bengálban minden évben azon a napon tartották a szerencseistennőjének, Lakshminak az ünnepét. Ilyenkor különleges ünnepi süteményeket, édességeket készítenek, s mindenkit azzal kínálnak. Csak négy legmeghittebb társa tudott távozási szándékáról. A többiek nem is sejtették, hogy ez Nimai utolsó estéje szülővárosában, Navadvipban. De a hangulat mégis különös volt. A bakták virágfüzérekkel és más ajándékokkal halmozták el Nimait. Ő mindenkitől elfogadta a füzért, de nyomban vissza is adta. Annak a nyakába akasztotta, akitől kapta. Így szólott. Mindig zengétek Krisna nevét. Soha semmilyen körülmények között ne anyagoljátok el az isteni szent neveket. Más lelki gyakorlatra nincs szükség. Ha dolgoztok vagy esztek, ébren vagytok vagy alszotok, éjjel vagy nappal, bármit is csináltok, mindig zengétek Isten neveit. Ha csak egy kis szeretetet éreztek irántam, ne tegyetek semmit Krisna szent neve nélkül. Ő mindannyiunk eredete, tőle származunk. Zengétek hát megszakítás nélkül az Úr neveit. Ráma, Krisna, Haré. Nem közönséges mantra ez, Amha mantra, hanem a leghatalmasabb mindközül. Ez a legfontosabb az összes ismert mantra közül, más előírást nem is kell követni. Emlékezettek uratokra, s az igazi otthonatokra. Ez az anyagi világ idegen szféra, nem szabad azt akarni, hogy itt maradjatok. Törekedjetek hazafelé, vissza az Istenhez. Nimáj ének idején hajnali 3 órakor távozott. Felesége Visnupriá az igazak álmát aludta. Az édesanyja, Sacsi Dévi viszont érezte, mi fog történni, s éberen örködött a kapunál. Nimáj némán leborult előtte, majd távozott. Sacsi Dévi megdermedve ült a kapunál, ahonnan Nimáj neki indult. Egy szó sem hagyta el az ajkát. Nem sokkal hajnali 3 után Nimáj átúzta a Gangeszt, s még nedves ruhában egyenesen a 25 mérföldnyire fekvő Katvába sietett. 9-10 óra tájban érkezett meg, Sögvest Késava Báratihoz sietett, hogy szanyász beavatást kérjen tőle. Közben Navadvipban a bakták már kora reggel újra Nimáj háza előtt gyülekeztek, de csak a kővé vált Sacsi Dévit találták a bejáratnál. A körülötte tolongó bakták rögtön gyanították, mi történt. Vigasztalni kezdték a boldogtalan anyát. Sötét ány borult Navadvipra. Az emberek zokogtak, sokan pedig Katvába indultak. Nimáj Pandit nem csak párját ritkító tudós, de csodás jellemű, nagy lelkű, s ráadásul igen szép ember volt. Nagy hatást gyakorolt az emberekre. Krisna szennevével teljesen megrészegítette őket. Navadvip 2 hírhet bűnözője, Jagá és Mádály lelkét is megmentette. A szenneveket éneklő bakták cserépdobjai darabokra törő mohamedán kormányzót, a kázit pedig meggyőzte Krisna odaadó szolgálatáról. Mint híres pandit, sok próbálkozótól, észbajnoktól védte meg Navadvipot, akik szerették volna bevenni a kor egyik tudományos fellegvárát, ahol főként a logikát művelték kimagasló fokon. Nimáj mégis távozott Navadvipból, mert úgy érezte, az emberek nem tudták kellőképpen értékelni misszióját. Katvába ment, ahol a Ganges partján élt egy szerzetes, Késava Bárati. Ő hozzáfordult szanyász beavatásért. Késava Bárati egyszerre úgy találta, ásramja ragyogó fényben tündököl. Első pillantásra úgy tűnt, mintha a nap kelt volna fel, de aztán látta, hogy egy ragyogó személy jön feléje. Felkelt ülőhelyéről, s szemét erőltetve kíváncsian előre lépett. Nimáj Pandit a következő szavakkal köszöntötte. Szeretnék szanyász beavatásban részesülni ön által. Késava azonban képtelen volt eleget tenni Nimáj kérésének. Szépséged és személyes varázsod teljesen elkápráztat, de olyan fiatal vagy, még alig 24 esztendős. Mi lesz a jó anyáddal, feleségeddel, gyámulítóiddal? Az ön megkérdezésük nélkül nem állhatlak meg a szanyászik narancsárga leplével. Aznap éppen nevezetes ünnep volt, a Makara Szankránti. Az emberek tömegével érkeztek a Gangeszhoz, hogy fürdőt vegyenek szent habjaiban. Futó tűzként terjedt köztük a hír, hogy itt van a Navadvipi Nimáj Pandit és szanyász beavatást óhajt. A sok-sok ember mind ellenezte Mahaprabhu szándékát. Többen felemelték szavukat. Hallod-e, Késava baráti? Nem engedhetjük, hogy szerzetessé javasd ezt a fiatal embert. Családja van otthon, anyja és felesége. Ha megadod a szanyászt ennek a csodaszép művelt fiatal embernek, nyomban leromboljuk az asramodat. Nem tehetsz ilyet. Nimáj Pandit azonban tovább kérlelte Késava Báratit, aki végül feltételt szabott neki. Szóval te lennél az a Nimáj Pandit, akiről olyan sokat hallottunk már. Sok híres tudós akarta bevenni Navadvipot, a tudás híres fellegvárát, de te mindannyiukat legyőzted. Nos, megadom neked a szanyászt, de csak édesanyád beleegyezésével. Különben ne is kérlej. Nimáj hirtelen neki lendült. Navadvip felé akadt rohanni, hogy anyja beleegyezését kérje. Késava Bárati ekkor mégis meggondolta magát. A fiút olyan határozott jellemnek tartotta, aki bármit megtehet. Ezért inkább visszahívatta. Rendkívüli személyes varázsoddal úgyis elérsz mindet, amit csak akarsz. rábeszéled gondviselőidet, aztán kikényszerített engedélyükkel térsz vissza. Számodra nincs lehetetlen. Az emberek lesújtottak voltak, s kiabálni kezdtek az idős szanyászival. Nem teheted ezt, Swamiji, ilyen ifjú embert szanyászivá avatni? Ha megteszed, pozdorjává zúzzuk ásamodat. Nimai Pandit ekkor énekelni kezdte a Mahámantrát, Krishna szent neveit, és őrült táncra perdült. Az éjszaka Sankirtannal, a szent nevek együttes éneklésével telt el. A haragos tömeg egyre szaporodott, nem ritkán zavart okozva. Eltelt a nap, de még nem sikerült döntésre vinni a dolgot. Csak másnap teljesedett Nimai óhaja, bár még akkor is volt némi ellenállás. Szépen sorban megérkezett Nityananda Prabhu, Chandrasekhara, Nimai anyai nagybátyja, valamint Jagadananda Pandit. Aznap délelőtt kezdődött az avatási szertartás. Nimai igen szép ifjú volt, szálas termetű. 24 esztendős volt, haja hullámosan omlott alá. A ceremónia kezdetén a borbét megkérték, vágja le a haját. Oda is lépett, de aztán visszakozott. Hogyan is vághatnék le egy ilyen szép hajat, egy ilyen pompás fejről? Nimai Pandit csak mosolygott. Ismételten ráparancsoltak a borbéra, aki végül leborotvált a Nimai haját. Először még hozzáérni is vonakodott, de aztán mégis hozzálátott, hogy az ifjú géniusz hullámos szép haját leborotválja. Előbb az ollójával látott munkához. Sokan eltakarták szemüket, sőt, olyan is akadt, aki megtébolyodott. Az ijesztően zúgolódó, zokogó és bánkódó tömeg közepette vágták le Nimai haját. Nimai szinte teljesen érzéketlen volt. Még csak félig borotválták le haját, mikor felpattant, és elragadtatott táncra perdült, hangosan zengve az Úr szent nevét. A borbé miután végzett, megfogadta. Ez a kéz soha többé nem borotvál senkit. Inkább koldulni fogok. Ez volt az utolsó hajvágás, amit csináltam. Valóban így tett. Később cukrász lett. Nimai végül lecsillapította a tömeget. Lassan közelgett a dél, s ami elkerülhetetlen volt, bekövetkezett. Megkezdődött az avatási ceremónia. Amikor a mantra átadása következett, Nimai Pandit Késava Bharatihoz hajolt. Hallottam egy mantrát álmomban. Kíváncsi vagyok, ugyanezt akarod-e adni nekem? Ezzel gurúja fülébe súgta a mantrát, aki rábólintott. Igen, ez az a mantra. Ekkor került sor a mantra átadására. Nimai nem hétköznapi nevet kapott. Késava Bharati nem a 10 általános szanyász név közül választott, hanem a szokatlan Krishna Chaitanya nevet adta az újdonsült szanyászinak. Ezt követően Nimai Krishna Chaitanyaként, illetve Chaitanya Mahaprabhuként vált ismerté. Amikor az emberek meghallották Nimai új nevét, felkiáltottak. Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki jai! Minden dicsőséget Krishna Chaitanyának! Chaitanya Mahaprabhu az új, a felkelő naphoz hasonló színű ruhába öltözve átkarolta guruját, s együtt táncoltak és énekelték Krishna nevét. Késava Bharati nem sokkal később elmagyarázta a Krishna Chaitanya név jelentését. Krishna Chaitanya, vagyis Krishnáról tudatos, azt jelenti, hogy az egész világon ismerté teszed Krishnát, Isten tudatossá teszel mindenkit, akivel találkozol. Ez eljövetele célja. Így a leginkább hozzád illő név a Krishna Chaitanya. Mahaprabhu erősen arra gondolt, hány embert ment majd meg a szűnni nem akaró nyomorúságtól. Megígérte, az egész világot kimenti a szenvedések óceánjából, örömteli környezetbe vezet mindenkit, s most végre eljött az ideje, hogy neki lásson feladatának. Vajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Krishna Chaitanya Vajasi Advaita Gadadhar Vibhashati Gaur Bhakta Binda Jaya Shriya Gaita চৈতন্য প্রভু নিতা নন্দ গৌর ভক্ত বৃন্দ ভজসি আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে তোমা বিনা কে দয়ালু জগত মাঝারে তো bengáli vajsnavák, Gódja vajsnavák, más néven, azon a helyen, ahol Chaitanya Mahaprabhu is megjelent, Navadvipban, illetve Mayapurban. A Navadvip, ez tulajdonképpen 9 sziget, amit a Ganges különböző ágai alakítottak szigetekké, némelyik ág már kiszáradt, de mai napig számon tartják ezeket a neveket, és az ottani egyik templomban készült a fölvétel. Chaitanya Mahaprabhunak a hatása ma már tulajdonképpen az egész világra kiterjedt, és így Magyarországon is vannak, akik a bhakti jogát, a bhakti tanítását igyekeznek az életükben érvényre juttatni. Egy fiatal társaság, a Gandharva Együttes, Csejamuna, Kéri Zsuzsanna, Lakatos Andrea, Szepesi Endre, Mugi Bence és Ungi Tamás készítette azt a fölvételt, amiből most részleteket meg fogunk hallgatni, ami szintén Chaitanya Mahaprabhu életét dolgozza föl, és a narratív részek között pedig eredeti indiai bhajanok, szent énekek magyar változatát lehet hallgatni majd. Hát következzenek a gandharvák, és még egy kicsit itt tudunk maradni ebbe a gondolatkörben. Bengálban 1486. februárjának teli holdas napján, kora este, miután a nap már lenyugodott, ritka esemény tanúi voltak Navadvip lakói. A város apraja nagyja a Ganges vízében állt. Fohászkodtak, imádkoztak, és szent szanszkrit verseket szavaltak. Egy nimfa alatti kis bambuszkunyhóban ekkor született meg Chaitanya Mahaprabhu, akit sok millió indiai mind a mai napig Isten legutóbbi megjelenéseként imád. Először Visvambarának nevezték el, de aranyhoz hasonló testszíne miatt mindenki csak Gaurangának, aranylónak szólította. Hívták Nimájnak is, mert egy nimfa alatt született. Gaurangából itéhabé Pulaka sharira Hari Hari bolite Nayani babenira Guranga bolite habe Pulaka sharira Hari Hari bolite Aratha benitai chande kuruna hoibe samsara basana mura tabe chucha habe Aratha benitai chande kuruna Navadvip India szerte híres volt jó iskoláiról. Az ott tanító mesterek főleg a logika tudományában jártak elő. Nem csoda hát, hogy a fiatal Nimáj sokszor úgy játszott osztálytársaival, hogy egy rövid és magvas védikus verset idézett, amihez magyarázatot fűzött, majd arra kérte barátait, találjanak hibát fejtegetésében. Azok bárhogy is törték a fejüket, képtelenek voltak a feladatra, mire Nimáj maga mutatott rá a hibákra, újabb magyarázat talált elő, de csak azért, hogy azt is megcáfolva az első magyarázata helyességét bizonyítsa. Hihetetlen emlékező tehetsége, éles logikája, valamint ellenállhatatlan érvelése már fiatalon korának leghíresebb tudósává tette. Édesapja korai halála után a család fenntartása reálhálul, ezért anyja kérésére megnősült és saját nyelvtaniskolát nyitott. Huszonhárom éves volt, mikor számos tanítványa kíséretében Gajába zarándokolt. Meglátogatta a Gadádhar nevű templomot, ahol ereklyeként őrizték Isten földi lábnyomát. Miközben áhítattal szemlélte azt, a papok gyönyörű himnuszokkal dicsérték az urat. Om Tad Vishnu Paramam Param Sada Pashyanti Sura Yodhi Viva Chakshura Tatam Tad Vidra Suri Panna Vodya Vivansa Samyati Vishnu Ryat Paramam Padam Om Tad Vishnu Paramam Param Sada Pashyanti Sura Yodhi Viva Chakshura Tatam Tadvitrasu vipanya bhujagrivansa samindati shuryat paramam padam Om Tadvishnu paramam padam sada pashyanti surayo diviva chakshuratatam Tadvitrasu vipanya bhujagrivansa Ez az élmény egész további életét megváltoztatta. Nem érdekelték már az intellektuális viták, szívében már csak Krisna lakozott. Mindenhol őt látta, szavait ő hozzáintézte, a reggeli ködben, az esti szürkület homályában az ő alakját vélte kirajzolódni, a szél süvítésében az ő fogoláját hallotta. Navadvipban a legtöbb ember nem tudta mire vélni a tudós fiatalemberben végbe ment hirtelen változást. Egyik nap Nimály így szólt tanítványaihoz. Mindig a gyönyörű szépségű pásztorfiút, Krisnát látom magam előtt, amint elbűvölő mosolyjal fuvoláján játszik. Másra nem tudok gondolni, másról nem tudok beszélni. Ezért úgy döntöttem, mától fogva nem tanítok többet. Szabadok vagytok mind, keressetek más iskolát, más tanárt. Nimály meglepetésére a tanulók mind elébe járultak, s áldásáért esedeztek. És ekkor kezdetét vette az úgynevezett Szankirtan mozgalom. Nimály és a tanítványok kórusban énekelték Isten neveit. Hari Haraye Nama Krishnaya Duvaya Nama Hari Haraye Nama Krishnaya Duvaya Nama Yadavaya Madavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinatha Balaramohan Giridhari Gopinatha Balaramohan Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Nama Hari Haraye Nama Krishna kérte követőit, hogy járjanak házról házra, s hirdessék az Isten iránti szeretetteljes odaadást. Ha az emberek megértik, hogy minden Krisnáért, Istenért van, megmenekülnek minden szenvedéstől. Ilyen egyszerű. Győzzétek meg őket, mentsétek ki őket a félreértések és téveszmék világából, ahol bűnös tetteik miatt szenvednek. Akkoriban India legnagyobb része Mohamedán fennhatóság alatt állt. A hódítók minden eszközt igénybe vettek, hogy a lakosságot akár erőszakkal is a Mohamedán hitre térítsék. A környék helytartója egy darabig tűrte Nimájszan kirtanjait, de amikor a követők száma több ezerre nőtt, betiltotta a csoportosolást, az agyagdobokat pedig összetörette. Nimáj erőt öntött hívei szívébe, és egy éjszakai szankirtan menetet szervezett. Sok száz fákja fényénél ezrek dalolták a szent nevet, s a dobok és cintányérok lelkesítő hangja mellett táncoltak. Mindez oly nagy hatással volt a helytartóra, hogy képtelen volt tovább ellenállni. Nimáj tiszta személyisége, ugyanakkor ritka, vallásos érzelmei olyannyira meggyőzték, hogy maga is Vaisnava lett. Egyszer Mahaprabhu két híve, Nityananda Prabhu és Haridász Thakur a főutcán sétáltak, és kiabálásra lettek figyelmesek. Amikor az arra járóktól megkérdezték, mi történik, megtudták, hogy két testvér, Jagai és Madai részegségükben felfordulást okoztak. Mikor Nityananda Prabhu ezt meghallotta, úgy határozott, hogy ezt a két lelket fogja először felszabadítani bűnös életükből. E gondolattal Nityananda Prabhu és Haridász keresztül vágtak a tömegen, és arra kérték a két testvért, énekeljék az Úr Szent nevét. Ám a részeg testvérek erre dübegurultak, az egyikőjük pedig egy cserépdarabot hajított felé. A dobás homlokon találta, s a seb azonnal vérezni kezdett. Nityananda Prabhu azonban annyira kegyes volt, hogy ahelyett, hogy tiltakozott volna, így szólt. Nem baj, hogy megdobtál ezzel a kővel, csak arra kérlek, énekeld az Úr Szent nevét. Eközben Nityananda sérülésének híre eljutott Mahaprabhuhoz, aki lángoló haragjában rögtön ott termett. Nyomban segítségül hívta isteni fegyverét, a Sudarshan csakrát, hogy megölje a bűnösöket. Nityananda Prabhu azonban emlékeztette őt küldetésére. Azért jött, hogy felszabadítsa a Kali Yuga reménytelenül elesett lelkeit, az olyanokat, mint Jagai és Madai. A két testvér az Úr Chaitanya lábai elé borulva könyörögtek, hogy bocsásson meg nekik szörnyű viselkedésükért. Az Úr azzal a feltétellel tett ereget a kérésnek, hogy ezek után teljesen megválnak minden bűnös tettüktől és züllött szokásuktól. A két testvér ekkor boldogan magasztalni kezdték az Úr Óranga Mahaprabhu nevét. Bhaja Goranga, Kaha Goranga, Laha Gorangir Naha. Jai Jana Goranga Bhaje, Se Amara Prana. Bhaja Goranga, Kaha Goranga, Laha Gorangir Naha. Chaitanya szerzetesként vándorolva szinte egész Indiát bejárta. Dél-indiai zarándok útja az ott lakók felszabadítását szolgálta. Helyre, időre, körülményekre való tekintet nélkül mindenkit Krishna Szent nevének éneklésére tanított, hogy nagylelkűen felszabadítsa őket. Amint meglátott valakit, nyomban arra kérte, hogy énekelje, Hari, Hari! Az emberek csupán attól, hogy látták az Úr Chaitanyát, mindannyian Isten hívei lettek. Szeretet töltött el a szívüket, és magasba emelt karokkal gyerekek, öregek és asszonyok egyaránt táncra perdültek. Hari Harai Nama Krishna Yalavarya Nama Yalavarya Madhavarya Shavarya Nama Yopalya Gantara Útban Dél-India felé, a Godavari folyó partjára érkezett, s szokásához híven énekelni kezdte Krishna Szent nevét. Ramananda Rai éppen akkor vett ott fürdőt. Mahaprabhu már hallott Krishna nagyszerű hívéről, és nagyon szeretett volna találkozni vele. Rámananda Rai megpillantotta a csodálatos szerzetest, odament hozzá, s botként eldőlve nyomban hódolatát ajánlotta neki. Oly ragyogónak látta, mintha 100 nap erejével sugározna. Az úr megkérte, énekeljen ő is Isten dicsőségéről. Később megkérdezte, vajon valóban ő-e Rámananda Rai? Igen, hitvány szolgád vagyok, s a sudra közösséghez tartozom, felelte. Sri Chaitanya Mahaprabhu erre szorosan magához ölelte, mind az úr, mind szolgája szinte eszméletét vesztette a túláradó szeretettől. A külsőségekhez ragaszkodó, rítusokat követő brámanák, akik valamennyien szigorúan betartották a védai elveket, döbbenten látták a szeretetnek ezt a csodálatos megnyilvánulását, és gondolkodóba estek. Látjuk, hogy ez a szerzetes úgy ragyog akár egy mennyei nap, de miért sír, amikor megölel egy sudrát, aki a társadalmi rendek közül a 4. kasztba tartozik. Chaitanya Mahaprabhu számára azonban nem számított, ki milyen kasztból származik. Kijelentette, aki Isten őszinte hívévé válik, az felette áll minden anyagi megjelölésnek. Parama Koruna Bahudui Janani Taigura Chandra Az egyik faluban élt egy Vászudéva nevű ember, aki nagyszerű lélek volt, ám leprától szenvedett. Egész teste élő férgektől hemzsegett. Egy este hallott az Úr Csétanya érkezéséről, s reggel el is ment ahhoz a házhoz, ahol Mahaprabhu megszállt. Amikor a leprás Vászudéva megérkezett, közölték vele, hogy az Úr már elment. Vászudéva erre eszméletét veszítve a földre roskadt. Amikor keseregni kezdett, hogy nem láthatta Csétanya Mahaprabhut, az Úr nyomban visszasietett, s megölelte őt. Amint megérintette, mind a leprája, mind a bánata tovatűnt. Vászudév teste nagy boldogságára csodálatosan szépé változott. Szerény és alázatos lévén aztán Vászudéva aggódni kezdett, hogy miután Sri Chaitanya Mahaprabhu kegyéből most meggyógyult, minden bizonnyal büszkévé válik. Hogy megvédelmezze, Mahaprabhu, aki belelátott gondolataiba, azt tanácsolta neki, hogy szüntelenül énekelje Isten szent neveit, mert ha így tesz, sohasem lesz büszke. Ezen kívül egy másik tanácsot is adott neki. Prédikáljon Krisnáról, s szabadítsa fel ezzel az élőlényeket, így mindig Krisna híveként élhet. Ezek voltak tehát a gandarvák. Most az India hangja magazinunknak az utolsó néhány percében Csétanya Mahaprabhunak az egyetlen megmaradt, fönnmaradt írásművét, a Siksástakát hallgassuk meg. Habár ő egy nagy tudós volt és számos tanulmányt írt, ezeket egy alkalommal bedobta a Gangesba, mert nem akart valakivel versenyezni, azt akart, hogy inkább az ő műveit olvassák, és ő csak egyetlen egy saját kezűleg írt verset örökített így ránk. Ez a vers a vajsnavák között mindenütt ismert, és én azt hiszem, hogy a világirodalom egyik kiemelkedő vallásos verse is, az Isten szeretetről ilyen módon kevesen írtak. meg fogjuk hallgatni szakaszonként, szanszkritul, elrecitálom, és Anita pedig magyarul. Cheto darpana marjanam bhavamaha davagni nirvapanam shriya kairava chandrika vitaranam vinjavadu jivanam anandam budivardhanam pratipadam purnamritasvadanam sarvatma snapanam param vijayate shri krishna sankirtanam. Minden dicsőséget Isten szent nevének, mely megtisztítja a szív tükrét a sok-sok élet alatt felgyűlt portól, s kioltja a szenvedés tüzét a születés és halál eltejében. Ahogy az esti lótusz a holdsugaraitól virágzik, a szívet az Isten neve élteti. A szent neveken meditáló lélek felfedezi igazi benső ékszerét, Isten szeretetét. A szent név áldó hatására az önvaló megtisztul minden szennyeződéstől, s egészen elégedetté válik. Mégis újra meg újra megízleli Krisna neveinek nektárját, hol lebegve, hol alábukva az extatikus Isten szeretet, egyre áradó tengerén. Nám námakári bahudá, nígya szarva saktis, tatrárpitániamitá, szmaranén a kála, etádrisé, tavákripá, bhagavám mamápi, durdájvám idrisám, mihágyáné, nánurága. Kedves uram, szent neved önmagában is áldást hozhat minden élő lényre. Ezért milliónyi a te neved, mint például Krishna, Ráma, Govinda, Hari. Lelki energiádat hordozzák a nevek, melyeket minden különösebb szabály és előírás nélkül lehet zengeni. Kegyesen az isteni hakként szálltál alá, de nagy szerencsétlenségemre mégsem vonzódom szent neveidhez. Trinada pisunicena, tarora pisahisnuna, Amánina, Amánadéna, Kirtania, Szadáhari. Aki alázatosabb a fűszálnál, béketűrőbb a fánál, és minden tiszteletet megad másoknak anélkül, hogy ezt magának elvárná, az méltó arra, hogy szüntelenül zengje Krisna neveit. Nadanam, Najanam, Nusundarim, Kavitam, Vágyagadisa, Kámaé. Mama janmani, janmanishvare, bhavatar bhaktira hajtukitvai. Kedves uram, sem vagyon gyűjteni, sem követőket toborozni nem kívánok. Nem érdekel a másik nem csábítása, hírnévre és üdvözülésre sem vágyom. Egyedüli óhajom, hogy születésről születésre, önzetlenül odaadással szolgálhassalak téged. Ainanda tanujakinkaram, patitam mam visame bhavam buddhau. Kripaya tava pada pankaja, sita dhuli sadrisham vichintaya. Ó Krishna, Nanda Maharaja kisfia, bár örök szolgád vagyok, mégis rosszat tettem, s a születés és halál rettentő óceánjába estem. Kérlek, emeld magadhoz ezt az elesett lelket, s tedd egy atommá lótuszvirág lábaidnál. Nayanam galadasudháraja, vadanam gadgada rudhája gira, pulakain nicsitam vapukada, tavanáma grahané bavisyati. Ó, uram, vajon mikor fogja könnyek szakadatlan áradata díszíteni szemem? Mikor fog elcsuklani hangom? S mikor mered égnek minden hajamszála szent neved kiejtésekor? Jugáitam nimiséna, csaksusá pravrisjáitam, szunnyáitam jagatszarvam, Govinda virahéname. Ó, Govinda, távol tőled üres a világ, szememből könnyek záporoznak, s egy pillanat örökké valóságnak tűnik. Ásnisjává pádaratam pinasztumám, Adarsanam már mahatam karótuvá, jathátathá vávidátható lampató, matpránanáthasztú sa évanápara.